فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دغيستيال ميل كستوا جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية دايدا عد الفرقان عاونا وحد كو دغيست دونتان حول قلقو قارجية لبا أسكرو كترسنا عيدا كدولة دا فدرالك أو كدعي مقالة دا مقدشو هاوين كو دقن دقم دا عيل عد أو أغب مهم أكو ريجية مجاهدين تا الشباب دولة دا فدرالك ويكو سيكردين culaysiga amni iyo kuwa siyaasadeed qodobadaasi xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan ayad ku dhageysan doontaan barnaamijka wa markari dhuuxa وكو يطبن كاه بش جماد الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادة برنامج كأوفا فاسن هول قل قار أو مجاهدين تأي كفوليين مقالة مقديشو أيام ما انت لقود لي لبا أسكر وكتر سنة عيدا كالدولد ميت كمدا أسكر تاسي وحال أورنجري دي سنة محمد علي شوري وحونا كمدا ها عيدا مدى الدولد إي دوان دولان ككو قاضي دقمد وبحو أي ولاية إسلامية أهجر جدود. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. قباه رأي برنامج كل وحي أن طلب سنينا مركان كسو دوادة حلقة السلاشان إيسديداد حبين تروح قرآن كوكو دقن وحنوسو جيدنا يا الله ونحرسته شيخ نور معنا عبد الرحمن. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، آله وصحبه يتبعون لهم بإحسان لهم دين ما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين كوي آمنوا رميين يقاتلون وعدك اللهم في سبيل الله ودريس الحديث كدك اللهم، والذين كوي كفروا قالوا بينه الذين يقاتلون وعدك اللهم في سبيل الطاغوت شيطان كدبه سيحيسي كدك اللهم. أوه ضدكو إني الله بأوقع السمان وعلى أرقتي الله نا دوران كمر كونا قوار رماد أنبياء وعي حد العجز تلك كين جيران وعيه تذكر إني يعني الله ذاتك إسبرع أدميس إسبرعي مركز ودديس وشيء جاي وحودي أي مرة تلاد الله قاتان وبلن قاد وشيء جاي ذاتك هذه الله سو برعي وقاتان الله كلي أي مرة تأدم ونقدان والله سبحانه وتعالى هذا شيء سلوجار إني قادان أي قاستان وينلاش هذا الك كقتمية أو وح الله بلن قاعدة إن يهوبينهن أي سيدة سمارتي أو قاتان سجوان وحكس هرجي ذكوي الله أيجو جرواي إبليس عبده أضام النقضي الداقوت كاس دب النقضي خطوات كيس راعي وح شهوات كمان دنيا وبلن قاعدة إسكا هيكسرية هرمك وبرواقة لقط لابس ذا كليل آخرنا أن وح يعني ثلابة أما إبليس كويسن وجر لبدا قلو مركا لبدا ودا لقط قال لما لبدا قولنا واد دغالمان الا روح انو عالنكي الله سيدو اي عالنكي ابليس انو سيدو انو عيدنكي الله يا اي عيدنكي ابليس انو يا لبداس وا في سبيل داغوت انو تو كدرا او غاليه يا انو في سبيل الله كدرا او مسلم يا لبداس وا قال حولي الذين كوي امنوا رمان يقاتلون واد دغالمان في سبيل الله الله دليل هذه كو دغالمان والذين كوي كفروا كفرين يقاتلون واد دغالمان في سبيل الطاغوت شيطان كدبي سدخيسه كو دغالمان اي فقاتلوا مرك dirir idinka dad muslimka tihiin wal ciidankayga tihiin awliya shaydaan shaydaanka kuwa ayagu gacal ka dhigtay oo shaydaanka caabuda kuwaas la dirida xayil inaka ida shaydaan shaydaanka daban daabiyay suukana wax waa adkeedkiisu daciifan ma taqdarna wax faqatilo dagaalmo wara al oo amar si ah ahlul iimaanka ciidankiisi way وإن جندنا لهم الغالبون وقال الله سبحانه وتعالى جنود إبليس نوحي قالها فقاتلوا لا دغالما أولياء الشيطان شيطان كوة كحرا وأيقو مارتي قعل النقضي أسيقنا إنا قرقارا ونقض كربا كواصل الدريرة إنا كيدا شيطان شيطان كأغرتيس كان وحو هذا كيس كاسو ضعيفا ما تقدر نوحي وحل يابا مركمان مفاهيمتي عما قاب فهمكي ومدى مسلم كالا قربي إنو دان أقود دعوه وحبادانا قال الله قدري أيقونا أي سببت كليهين كوبات مركا وحلقة سعيدا أنه لليها وعد دقال لمايا محي قد دقال لمايا في سبيل الله يا مسا في سبيل الداغوتي واي مركا سعيدا لليها عيدا كان مسلم كا إيو عيدا كان قال ذا وهو ذا دقال لمايا أما قال بالله مديه كريو حال لليها عيدا كان نبت إلى لنت ورنبت إلى لنا بحيطة إما قال مسلم إنو أمان قليل لك الشوق إلا واب الظالم مركا سعيدا لليها مسلم كي أيقو لا لواي وأرين مركا آدي آد خطر واه أو وحنا مركز الإساس اللي هنا يا الله ربع يا الله دجا مسلم كيا الله دجا أنتي أون دين ربط وحنا ماك جوجا أي وحنا الله دجا الله ماي وداعود وددي سواي كلمة دش خطوات شيدان إن ماشي لجهد قليا ربع وبرلبان كلا قدرسو يا لقدرسو مرتي حكومة دي وزير دي لقدرسو ومدي إيه مرتي الدولة دي لقدرسو خطوات شيدان جبيت كلسن الله رب العالمين دين تيسينه لالد الرقف كل وارك أستان يرو أرنتا توسيس ليلى أرجع حسا واي هير هبل واي كذا واي مركز الغصو فرو وح الله لوح شيطان كرهبي قال تاسوك ورمعوا ليه فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا قال دجال هذا صعد أم بوا في سبيل الله أم بوا في سبيل داود قال كان مركز صعد هذا عالم الإسلام كان صعد في سبيل الله لما ديكروا حيلا قالوا قالوا في سبيل الله كم جهد مسلم oo hadaba maratay fi sabili taaguti ku jihadaana ma jiro yaa laga dhaaracsiya marka taas muslima fi sabili taaguti ku jihada ama gala fi sabili ku jihada rabana laga dhaaracsiya taas waa la diiday allahu rabbul alamin wixii oo wari waa kan qofku hadow muumin yahay wuxuu ku dagaalama fi sabili hadow yahay gala fi sabili taaguti ku dirra hadow munaafiq yahay gaalku iska la socda marne maratay wuxuu iska la socda muslimku iska la socda laakiin daba han gaalku la jooga والله سبحانه وتعالى عقله ومعين الجود ومحجده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وياه دولة فدرالك وحاكو سي كورنية ولي سيدة أمني يكو سياسدين عبد الفتاح ولا السعودي وررك لحرير أريمهان أيان نوغا ورمي وادمه سنتهي محمد داهر على السو مدحوينها دولة فدرالك حسن شق محمود أيا بشي اللي حاتكو سوغان حرونت مدحتو يدا إيما قالدا مقدشو سدح دي بلاد إيهاري وحاو وقت جيسا كورنا ما يستي سفر رأيو قودي أو كوشيغا يي إن أو مدو سند أهدالك وغتر تريو حركة مجاهدين تا الشباب وسيدا وهدالك وديغا يي حسن أو سيدا سياسيين توشيغا يان آني وحبا أقر شاسنين أيا مركاسي قاطي إنو هبايو إي موريان بلاديو سي أي أو كابان عيدا مديسا لكن قرشا haasi waa u fashilmay waxana laga dheehan karaya eedaha loo jeedinayo iyo sida isku dheelitirnaan la'aanta ah ee uu mooryaanta ula kala dhaqmay qaar uu hub siiyay badan iyo qaar uu ka aamusay intaba qaar kamid ah dadkii ee qandaraaska ka qaatay Xasan Sheekh waxay ku dhaliyelayaan in uu maleeshiyaad gaar ah siiyay hubkii iyo guud ahaan sahaydi waxana uu dagaalku noqday oo kaliya mid ay karkareenayaan shakhsiyaad uu Xasan Sheekh u diray degmada Cadalle ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxana laga dhursugayaa natiijada soo baxda dhowrka usbuuc ee soo aadan maadaama xaaladu ay sidaasi noqotay magacii ee dawladda federaalka iyo warbaahintu ay sida lablaka ah ugu dhawaaqeen ee ahaa macawisley ayaa haatan isagu noqday mid la xumaaday iyagoo afkooda in badan ka dhawraya ee magacaasi tan oo kamid ah waxyaabaha loo dilishanayo inuu Xasan Sheekh isaga dhawaaqay magacyo aanu ka fiirsan iyo dagaal aanu u diyaar garoobin intaba marar badan oo madaxda dawladda federaalku ay u khudbeenayeen ciidamadooda waxay khudbadooda ku sheegeen hadallo niyajab ku ah oo tusinaya in aysan marnaba hor istaagi karin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas'uul kasta oo hadla isagoo isla ciidamada niyada u dhis ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamadu xilliyada dagaalka ee taageero ka helayaan diyaaradaha Mareykanka iyo Turkiga arrintaasi ee ciidanku waa in ay jabisay sida ay khubarada amaanku aaminsan yihiin waxana askarta dawladda federaalka caqabad ku noqday sidii ay u sii joogi lahaayeen hadii aysan diyaaraduhu hawada ka wardiyeenin waana mid keentay in ay dhul badan oo ka tirsan Galgaduud iyo Hiiraan ay isaga cararaan markii ay dayuuraduhu hawada ay sii tagnaan waayeen inkastoo dawladda federaalka dagaalkeedu u badan yahay dhanka warbaahinta haddana waxay ku fashilantay inay sheegashooyinkeeda cadeymo u keento si la mid ah sida xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kale oo sawiro ay ka soo gudbinaysa fagaaro walba oo dagaal ka dhaco walibana ay soo bandhigaysa meedadka ciidamada dawladda federaalka iyo hubka ee laga qabsaday dagaalkii dhawaan ka dhacay Daynuunay oo u dhow Baydhabo waxay muassasada Al-Kataib soo baahisay ee sawirada meedadka askartii maamulka Koonfur Galbeed goobta looga dilay waxa ka sii horeeyay ee sawiradii dagaalkii qayb ay ka soo bandhigeen kuwaasoo si aad ah ugu baahay baraha bulshada lagana arkayay xataa gaadiidkii iyo hubkii laga qabsaday dawladda federaalka maxamed waxa kale oo jirta in uu socon waayay isku daygii dawladda federaalka ee ahaa in ay dagaalkeeda uga dhigto magac diimeed mar waxa fashiliyay fadwadii ka soo baxday shirkii culimada wilayaadka islaamiga ah oo lagu soo bandhigay qodobo badan oo diinta looga saaray dawladda federaalka iyadoo adilooyinka sharciga ah ka sokay dadka la tusay nawaaqida lagu haysto dawladda federaalka tan labaad ee dawladda qudheeda ayaa fashilisay arintaasi kadib markii dadkii caamada ahaa ee la doonayay in la khaldo ay ku baraarugeen gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madobe oo la sawiran madaxda hay'adaha qowmuloodka ee caalamka iyo Sacdiyo Yaasiin oo ah ku xigeenkiisa oo ku dhawaaqaysa in la ansixiyo xeerka jinsiga oo qaba in raggu ay iskuursan karaan sidii qoomkii la halaagay ee Nabilood Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safaradii uu ku tagay deegaano ka tirsan Hiiraan Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe waxa uu ka akhrinayay hal warqad oo uu ku sheegayay inay yihiin dad shaaficiyo ah laakiin dadka qaar oo aragtiyo ka dhiibtay arintan ayaa waxa ay sheegeen inaysan meel isla wada geli karin shaaficiyo Mareykan iyo sharciga qowmuloodka markay halka joogto sanad barkii kadib falanqeyaashu waxay sheegayaan in dagaalkii Xasan Sheekh uu ku dhawaaqay uu ku soo ururay natiijo la'aan iyo weerarada oo ku batay xarumaha dawladda federaalka ee magaalada Muqdisho iyo dadkeeda ee dowrka weyn ku leh dagaalada oo aad loogu beegsanayo caasimadda muddada uu Xasan Sheekh joogo madaxtooyada waxa magaalada Muqdisho ka dhacay in ka badan 15 weerar oo waaweyn iyada oo howlgallada dilalka qorsheysan ee lala beegsanayo aanay xisaab lahayn waxaa la wada ogsoon yahay inay boqolaal ku dhinteen laba goor oo la beegsaday xerada lagu tababaro ciidamada dawladda federaalka waxaa kale oo la ogaa weerarkii Hotel Hayat oo uu Xasan Sheekh dad badan ku waayay sidoo kale waxaa dhacay weerarkii lagu beegsaday wasaaradda waxbarashada halka weerarkii ugu dambeeyay uguna saameynta badnaa uu ahaa kii toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisii lagu qaaday madaxtooyada dadka xogogaalka ah waxay sheegayaan in weerarkii dhowaa ee madaxtooyada uu dhacay xilli Xasan Sheekh Maxamuud uu muddo 5 goor ah isbeddel ku sameeyay ilaalada madaxtooyada isaga oo ka baqaya weeraro uga yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhammaan weerarada waaweyn ee furnimada ahaa waxaa dawladda federaalka dhimasho iyo dhaawac uga noqday mas'uuliyiin kala duwan waxaa xilligan dhaawac ah oo dalka Turkiga ee lagu dabiibayaa wasiirka amniga oo ka mid ahaa dadkii joogay Villa Rose ee kadib markii uu darbi dheer iska tuuray oo ka booday waxaa la sheegay in uu gaaray jabniin iyo jug culus sidaasna dibadda loogu qaaday sidoo kale waxaa wali dhaawac ah taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir ninka lagu magacaabo Muxuudiin Warbac oo waxyeelo ay ka soo gaartay weerarkii Hotel Hayat waxaa inta dagaaladu ay socdaan ee dadka laga dilay dawladda federaalka ka mid ah taliyihii booliska ee gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo ay Miino la kacday waxaa weerar kale oo qarax ah lagu dilay taliyihii ciidamada ee degmada Hodan iyadoo ay dhaawac yihiin 9 ka mid ah saraakiisha nabad sugidda kuwoodii aadka daacadda ugu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud xogtu waxay intaasi ku sii dareysaa in dhaawac culus uu weli qabo taliyihii baraha kontaroolada ee magaalada muqdisho oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee sida gaarka ah loo beegsaday. khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaalada socda ayaa ah mid aan la soo koobi karin inta aan askarta furimaha lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay la gaarinna. waxaa xilliyada qaar ee dowladda ku adag maaraynta dhaawacyada saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ka sarreysa. dadka dhaawacyada adag qaba ee waxaa kale oo ka mid a taliyaha qaybta weliyow cadde oo isaguna ku waxyeelloobay qarax ka dhacay magaalada muqdisho. iloo lagu kalsoon yahay waxay warbaahinta islaamiga alfurqaan u xaqiijiyeen in ninkaasi turkiga loo qaaday. maalin ka hor waxaa magaalada muqdisho xanuun ugu geeriyooday jeneraal ibraahim yarow oo ahaa taliyihii hore ee qaybta lixdanaad ee dowladda federaalka, kaasoo in muddo ah la ildarnaa xanuuno kala duwan oo soo gaaray. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa lala socdaa in uu ku hanjabay in uu saraakiisha ammaanka kala xisaabtamayo weeraradii dhacay, gaar ahaan weerarkii wasaaradda waxbarashada, ilaa iyo xilliganna weerarkii madaxtooyada xataa kama aanu hadal oo waxa uu ka cabsaday inuu hor yimaado warbaahinta. doodii toddobaadkan dhex martay xildhibaanadana waxay bannaanka soo dhigtay heerka uu gaarsiisan yahay culayska amni ee haysta dowladda federaalka. haddii lixdii bilood ee ugu horreysay ay xildhibaanadu ay xaaladdu ka marayso oo ay sheegayaan in ammaanku uu gaaray inaysan jirin meel la isku hallayn karayo, waa maxay waxa la filan karayo lixda bilood ee kale ee xigta? waa su-aal ay dadka qaar isweydiinayaan. sidoo kale waxaa doodii xildhibaanada laga dheehanayaa inay ahaayeen dad cabursan oo in muddo ah laga hortaagnaa hadalka. lama oga in laamaha ammaanka iyo ra-iisul wasaaraha ay hortegi doonaan xildhibaanada si su-aalo looga weydiiyo ee fashilka amniga ka haysta, maadaama qaar ka mid a xildhibaanadu ay dalbanayeen kuna hanjabayeen inay u yeeri doonaan madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka. intaas oo caqabado ah ee maxamedow waxaa xasan sheekh u weheliya deganaan la-aanta siyaasadeed ee maamulkiisa ah. waxa uu khilaaf kala dhexeeyaa hogaamiyaha galmudug axmed qoorqoor oo ah rajiimkii farmaajo. xasan waxa uu mar walba adeegsanayaa siyaasiyiin culays ku abuura si meesha looga saara ninkaasi, qorqoor isaguna waa uu qayladhaaminayaa. maalintii shalay waxa uu sheegay inay carqalad ku hayaan siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka, kuwaasoo ku kiciyey warbaahinada qaar iyo dhallinyaro isticmaasha baraha bulshada oo sida uu sheegay ay lacago siiyeen si ay isaga u dhaleeceeyaan. sidoo kale waxaa xasan sheekh ilaa iyo hadda u suurageliya in uu tago magaalada Kismaayo, maadaama aysan si buuxda heshiis u ahayn isaga iyo axmed madoobe. waxa kale oo uu dagaal siyaasadeedka ugu darani ee kala dhexeeya cabdicaziis lafta gareen oo isaguna ka mid a raggii uu farmaajo ka dhigay madaxa goboleedyada. lafta gareen waxa uu doonayaa in uu muddada kororsado si la mid ah sida qoorqoor iyo axmed madoobe oo kale. xasan sheekhna waxa uu u xusul duubayaa in ninkan meesha uu ka baxo islamarkaana uu keensado qof isaga daacad u ah. waxaa la isku adeegsanayaa itoobiyaan iyo shisheeye kale. xog la helayo waxay sheegaysaa in ku-xigeenkii hore ee axmed madoobe cabdulaahi fartaag iyo wasiirkii amniga ee jubbaland cabdirashiid janan ay aadeen magaalada adis ababa ee iyaga oo abiy axmed ka codsanaya in uu gado uga sameeyo maamulka go-an kan Kismaayo ee islamarkaana ee siyaasad ahaan ku xiran Addis Ababa. marka xasan sheekh maxamuud oo dhexda uga dhacay badweyntaas ayaa dhanka kale marka si loo fiiriyo ee qudhiisu waxa uu u dhaqmayaa sida hogaamiye maamul goboleed oo kale, wuxuu hubeynayaa ciidamo gaar ah. saan horay u sheegnay ayay xogta usoo baxday ee maalmo ka hor waxa uu dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo degmada Cadalle ah, isaga oo doonaya inuu madaxtooyada ka guuro iskuna ilaaliyo degmada Cadalle maadaama aanan amniga magaalada Muqdisho la isku hallayn karin. haddaba muddada kooban ee ay jirto dowladda federaalka waxa ay lumisay kalsoonida dadka qaar ee aaminsanaa inay meel dhexe ka joogaan dagaalada socda. waxaa qaybahaasi bulshada ka mid a qabaa'il ay ciidamadeeda iyo milishiyaad la socda ay dullaan ku qaadeen dhibaato badanna u geysteen. waxa kale oo ay lumisay ganacsatada siiba ee kuwa magaalada Muqdisho oo ay hanjabaad iyo dhaleeceyn ku haysay muddo saddex bilood oo xiriir ah. qaar ka mid ah wadaadaha loo adeegsaday hanjabaadda iyo shubahaadka ganacsatada waxay ku dhinteen wararkii madaxtooyada iyaga oo ka yimid dalka Ingiriiska. wadaadaha ololahaasi loo adeegsaday ee jooga Mareykanka iyo Yurubta ayaa si joogto ah waxay canshuur u siiyaan dowladahaas, waxaana lacagahaasi lagu weeraraa oo rasaasta loogu gadaa ciidamada Mareykanka, kuwa Ameerika ee ku duulay wadamada Islaamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay. waxaa lacagahaasi wax laga laga siiya yahuudda haysata qudus waxyaabaha kale ee fashilka ee dowladda soo dedejinaya waxaa ka mid a inay dhaboobayaan eedeymihii uga imanayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa xasan sheekh lagu eedeeyey inuu soo celinayo mooryaantii dhaca dilka iyo kufsiga ee geysanayay eedahaasi oo dhowr jeer ahaa waxaa tii ugu dambeysay ay ku jirtay shirkii jaraa'id ee uu sheekh cali dheere uga hadlayay weerarkii madaxtooyada haddana waxaa si cad loo arkayaa isbaarooyinkii dhicii iyo dilkii iyo kufsigii oo soo badanaya labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxay ciidamada dowladda federaalku dileen si bareer ah shan qof oo ay dhac u geysanayeen ayna ugu dambeeyeen ganacsadihii ay habeenkii xalay ku dileen deegaanka ceelasha biyaha iyo darawalkii ay ku toogteen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe isbaarooyinka ugu dhibka badan ee dumarka lagu kufsado ayaa waxay yeelaan waddooyinka ka baxa muqdisho ee aada shabeellaha dhexe midda xeebta marta iyo tan laamigaba tan xeebta marta waxay isbaarooyinku yaallaan laga bilaabo muqdisho afkeeda ilaa degmada cadalle tan koowaad ayaa ciidamada dowladda waxay u taallaa galgalato waxaa gaadiidka looga qaadaa lacago haddii ay lacagtu yaraatana waxaa la baartaa rakaabka oo wixii la doono loo geysto waxaa xigta isbaaro taalla ceelcadde oo aan wax badan ka fogeen magaalada muqdisho tan kusii xigta ee dariskala ah waxay ku taallaa halka la yidhaahdo ee toraboro laba isbaaro ayaa waxay sidoo kale yaallaan shaqle ee mid kale waxay taallaa degmada cadalle isbaarooyinkan waxaa tobannaan jeer ka badan kuwa soo boodada loo yaqaano oo ay ciidamada ee jidka u galaan safarka kuna baartaan marka la isku daro isbaarooyinka yaalla waddada xeebta ah iyo tan laamiga waxay gaarayaan konton isbaaro xasan sheekh ayaa sida xog hoose ay sheegayso hogaamiyaha hir shabeelle cali guudlaawe waxa uu ka dalbaday inuu isbaarooyinka qaado laakiin waxaa la weydiiyey inuu mushaar u hayo 2,000 oo askari oo isbaarooyinkaasi laga biilo waxaana uu xasan ku jawaabay inuusan mushaar u hayn mooryaantaasi marka si kastaba ha ahaatee ee xaaladda dowladda federaalka ayaa halkaasi maraysa iyadoo aan la ogeyn sida uu xasan sheekh ku maarayn karayo caqabadaha faraha badan ee ku xeeran dowladdiisa waatahay haweenka ku dhaqan degmada ceelcadde ee gobolka gado ayaa agabyo muhiim ah ku wareejiyey mujaahidiinta munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada culimaa u diin iyo odayaal dhaqan sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa ka hadlay munaasabadda bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى وما هاد مدن نعمت ونوق لي وأمنق له وعافماتك له وتمكينك ولاياتك إسلامك إلهي أوسيي نصرك إلهي سبحانه وتعالى وإلهي نوق قرقاري عدو قيقا سدو لي أشاء يكوبك وقاد يدعوه intaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noogu gargaaray allahaasa mahad mudan oo nicmadiisa aan la koobi karin wa inta cuddu nicmatallahi ilaa tuxsuuha nicmada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka bacdi shukrigeeda gabdhaha muslimaadka ah juhuudda ay bixiyeen ee haddana hor taallo oo anwaacda kala duwan ah waxay mudan yihiin iyaguna in looga mahad celiyo juhdigaas iyo awooddaasi ay bixiyeen oo ay ku garab taagan yihiin camalkii jihaadka socday ee ay ku garab taagnaayeen wiilasha jihaadayo oo marna aabbahood ah marna raggoodii ah marna walaalahoodii ah marna wiilashoodii ah camalka ay ku jiraan ay ku garab taagan yihiin oo haddaysan ayagoo ahayn camalkaas isagoo uusan socdayn ayaga ay dirayaan oy mar walba sagootinayaan taana waxay mudan yihiin in looga mahad celiyo intaa ka bacdi dowrkan gabdhuhu ay qaateen waa dowrkii gabdhaha muslimaadka mar walba ay la taagnaayeen maxaa yeelay gabdhuhu ilaahay subxaanahu wa tacaala jihaadka inkastoosan ilaahay ku farad yeelin oo uusan ku waajib yeelin haddana waxa weyaan gabdhaha muslimaadka ah camalka jihaadka mar walba mushaarikiin bay u ahaayeen si xaqiiqiyan ah iyo si macnawiyana labadaba waa ku garab taagnaayeen waxa weeyaan markaa miithaallo soo qaadano ummi daxdaax radiyallahu tacaala canha markii ninkeedii abu daxdaax beertii ay lahaayeen iyo guryihii ka dhex dhisnaa iyo ceelkii biyaha ahaa uu yidhi ilaahay dartii baan u bixiyeen u sadaqaystay ee ka soo dhaxbaxa ayaduna garab bay ku siiso waa ku garab istaagtay bal ee xawayxay taxqiijisay waxuusan ninkii taxqiijin waxaan ilmihii oo meesha ku dhex jiro timir daadato dhulka ku dhacday inay qaataan markii ay damceen timirtaani ma lihiin ilaahay dartiisa loo bixiyey isaga soo tegey bay ku tiri waa iimaanka iyo xaqiiqada maartay waxaan ku raadaa gabdhahaasi ay la garabtaanayeen camalkaas isaga Safiya binti Cabdulmutalib oo nabiga eedadiisa ahayd radiyallahu canha maalintii qaswatul axzaab isbahaysigii maalintiisii waa tii markii dhufayskii gabdhihii muslimaadka oo ku jiro oo aysan rag la joogin niman yuhuuda ay damaaciyeen in gabdhaha iyo caruuraha iyo meesha wuxuu ku jira ay gumaadaan rag soo fuulay derbiga oo in ay gudaha u soo dhacaan damacay nin ka mid a madaxa waa tii inay goysay u tuuratay nimankii yuhuudda ahaa xaqiiqadii markii dambena ay noqotay inay yidhaahdeen maxamed inuusan dadkiisa kaga tegaynin rag la-aan waanu ogeyna meesha iyada hasiimo kaga dhacday ume sulaym radiyallahu tacaala canha iyaduna sidaasoo kaleeta maalintii qaswatul uxud waxay samaysay midi ayay soo samaytay laba aflaah ninkeediiba wuxuu ku yidhi abu dalxa mididaani maxaad ku samaynaysaa markaasay tiray gaal mushrig hadduu ii soo dhowaado inaan ku kala gooyo ayaan ugu talagala nabiga calayhi salaatu wasalaam buu la yimid oo wuxuu yidhi dhegaysa rasuulka ilaah waxay leedahay ummu sulaym markaasaa maartay maxaan ku raadaa markuu ka dhegaystay buu ayadan ugu mahad celiyey marka dabciga noocaas ah gabdhaha muslimaadka mar walba raggu waa la garab taagnaayeen hiil iyo hoo intaba ninkii saxaabiga ah radiyallahu tacaala canhu ee diyaar garoobee duulaan duulaanada ka miduu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu diray ee xanuunsaday nin kala u yimid ninkii asagaa waa haray tajiiskiisii iyo wixii uu ku diyaar garoobayna waa yaaliyin nin kaleetaa u yimid oo rasuulka ilaahayow waxaan ku baxa malahane waxaan kaa doonayaa buu yidhi inaad maartay maxaan ku raahdaa igarab istaag waxaan ku baxa aad siisid markaasuu ku yidhi waxaan ku siiyey malahane hebel u tag hebel baa diyaar garoobay asagaa maartay maxaan ku raahdaa alaabtiisii diyaarsaday asagaa asaga u tago waxaad ku tidhaahdaa wuxuu aad diyaarsatay siidhe markuu u yimaado oo khabarkii u sheegay gabadhuu qabuul la hadlo wuxuu ku yidhi hebley alaabtii aan diyaarsaday walaalkan soo sii waxnaha ka reeban inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kaa xirta laa tuucii fayuucil llaahu canka calayki ikhwaani marka gabdhuhu mar walba camalkan dhabar bay u yihiin laf dhabar bay u yihiin ragga dagaalamaya ma dagaalameen xaqiiqatan uma aysan dagaalameen haddaysan gabdhahu ahayn gabdhuhu hadday raggu faraqa ku dhagaan oo caruurtii soo daadiyaan oo maaragtay maxaan ku rahdaa guryihii kaga baxaan oo meel cidlo a maaragtay maxaan ku rahaa caruurtii looga tego ma aysan dagaalameen ragga dagaalamaya guriga la ilaalinaya caruurta la ilaalinaya iyo saanada laga dabadirayo waa camalka wuxuu ku soconaya taa iyada marka waxaa looga baahan yahay gabdhuhu niyada inay wanaajiyaan qalbigoodan maaragtay ay islaaxiyaan una niyaystaan camalkaasi inay ajar iyo xasanaad iyo thawaab ay ku heliyaan ninka maqnaanshada uu maqan yahay guriga iyo maaragtay maxaan ku rahaa saanada ay diraysa caruurta ilaalintooda wax weyaan ajar iyo xasanaad iyo thawaab bay kuleeyihiin inay arrinta iyada wanaajiyaan oy maaragtay maxaan ku rahdaa qalbigooda ka ajar xisaabsadaan ayaa iyaguna looga baahan yahay hada wa sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi wa calaa alihi wasaxbihi ajmaciin sidoo kale xafladda haweenka ku dhaqan ceelcadda ay ku wareejinayeen agabkan waxaa ka hadlay waliga wilaayada islaamiga ah ee gedo ilaahay subxaanahu wa tacaala baan u mahad celinaynaa halkan nagu soo jamciyey annagoo gudanayna waajibaad ka mida waajibaadkiisa allah subxaanahu wa tacaala uu ina amray qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaatiya yowmun laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaaca waalkaafiruuna hum aldaalimuun allah subxaanahu wa tacaala baa ku mahadsan innagoo runtii dadaalkan muujinayna bacd allaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha xafladan weyn runtii qiimaha badan leh gabdhaha runtii muslimaadka ah wilaayatul gedo islaamiya gaar ahaan degmada ceelcadde ama muxaafadada ceelcadde xafladoodii oo maantana ay keeneen alaabtan qiimaha badan ee horteena taalla gabdhaha waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni miisaanka xasanaadka ha idiin saaro juhdiga iyo dadaalka aada bixiseen waa idinka mahad celinaynaa waxaan leenahay marka way idinka gudoonay agabka aad keenteen ee tirada badan oo walaalihiin mujaahidiinta aad ku taageereysaan camalka waad ku jirteen qayb baad ku leedihiin waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idiin saaro ilaahay subxaana wa tacaalana idinkama dayaco intaas kadib sidaad ogtihiin yacni siraac baa socda in badanna waynu sheegnay waana la maqlay culimmaduna way ka hadleen waana door muhiim ah weeyaan yacni haddaynan haweenku jiri lahaynna yacni waxaa la dhihi karaa ama usra ma jirayso raggan dagaalamaya ama culimada leh ama waxa weeyaan ganacsata leh ama waxa weeyaan dhalinyaro leh yacni waxa soo saaraya waa haweenka weeyaan haweenka ayaa soo saaraya haddaan haween jiri lahayn yacni raggani ma iman lahayn saas darteeda ayay doorka leeyihiin haweenkii marka caalamka maanta ku nooli yacni waa la kala baxay laba dariiq oo ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay ayaa lagu kala socdaa imaa waxa weeyaan muslimiin oo dariiq ah imaa waxa weeyaan gaalo oo dariiq ah yacni dariiq saddexaad oo u dhexeeyaana ma jiro ama labadan fariiq ayaa adduunkana jooga yacni waxa weeye aakhirana sidaa unbay ahaanaysaayo fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir dariiqa isaga ah marka waxaa la rabaa dadku inay aada u fahmaan xaqiiqatan haweenka muslimaadka ah ee wilaayaadka islaamiga ku nooli aada iyo aad baa dariiqan loo fahmay si guudna qaybtii aad ku lahaydeen jihaadka maanta socda casrigan ayaa ah qaybtan iyo qayb kaloo ka sii badan wilaayaadka islaamiga ah yacni dadaalkan iyo juhdigan gabdhuhu ay bixinayaan way ka socdaan dhammaanteed ilaahay subxaana wa tacaala dhammaantoodba ma garanaysaa ha xasiliyo waxa ay bixinayaan ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro markii laga hadlayo dowrkan isaga ah infaaqa ah yacni qur-aanka allah subxaana wa tacaala wuu ku soo celceliyey wuuna ku badan yahay sababtuna waa maxay infaaqa iyo xoolaha oo la bixiyo waa waxa dagaalku uu ku soconayo haddii xoolo la waayo dagaalku ma jirayo muslimiin yacni wilaayaadka islaamiga ku nooli yacni way og yihiin yacni gaalada iyo dhagarteeda yacni way ka warqabaan qabaailku marka way og yihiin meesha dantooda ku jirtana way yaqaaneen darisnimadoodii inay hagaagteenna way yaqaaneen xukunkii oo sharciga inay heleen way yaqaaneen yacni marka ayay waxa weeye ay gurmadeen ay dagaalameen yacni waad maqasheen odayaashii dhaqanka iyo qabaailkii muslimiinta ahaa dhammaantood waxay u istaageen cadowga inay ka hortagaan yacni cadowgiina ilaahay subxaana wa tacaala waa la jabiyey saddex gobol buu kusoo duulay saddexdiiba ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku jabiyey yacni madar khayr qaba oo barakaysan ilahay una siiyo roob khayr qaba ilahay inuuna siiyo ilaahay noo barakeeyo ilaahay awlaadiinna ha barakeeyo ilaahay caafimaad ha idin siiyo ilaahay ha idin barakeeyo maalkiina allah idin barakeeyo guryihiina allah idin barakeeyo awlaadiina allah walaalihiin iyo dadkiina allah idin barakeeyo wa jazaakum allahu khayr wa sala allahu calaa nabiyina maxamed markaanna ku soo dhowaada khudbad nabadoon xasan aadam nuux quuri oo ka tirsan beesha salamaan uu ka jeediyey shirkii golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi ddiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat bacda taxiya ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh suukaana keenay meeshaan waqtigaanana soo gaarsiiyey iyadoo soomaaliya jihaad ka socdo oo diinta islaamka laga kor yeelayo xilligii anigu aan dhashay soomaaliya diinta waa laga sheega jiray laakiin looma jihaadi jirin ilaahayna soo gaarsiiyey ayaaba hadda maanteed iska leh alxamdulillah uma alxamdulillah intaa kadib waxaan u mahad celinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin raggii iga horreeyey ayaan la qabaa xilligan ku soo aadisay fadwooyinka iyo shirarka iyo abaabulka wax kastaahi nabarku markuu kugu dhaco kadib in laga gambadaahay ma fiicna waxaa la yihi nin indhala nabarka nim indhala indhala dharbaaxyo kadibuu gambadaa haa la yidhi ilaahii garansiiyey xilligan ooy gaaladii xamlo soo qaadeen iyaguna inay xamlo dagaal qaadaan oo af iyo adin leh ayaam hadda maanteed iska leh. Intaa kadib anoo ku hadlayaa magacayga, magaca beesha aan ka soo jeedo, magaca nuqabada gobolka Midug oona fayeenkoodii ahay kana tirsan nuqabada Soomaaliyeed, waxaan ayidaynaa intaas baanoo dhabarka ku sita fadwadii culimmadu ay soo saareen kana soo saareen sharcada Islaamka sidii loogu dhaqmi lahaa dadka Soomaaliyeedna ay iftoodeen iyo bayaankiiba waan ayidaynaa, waan aqbalnay, waan qaadanay. Waxaan leenahay samicnaa wa adacna. Waxaan caddaynayaa bayaankii ka soo baxay golaha nuqabada Soomaaliyeed inaan qornay, raalli ka ahay, wax ka qoray, wax ka saxiixay ayaan ayadana caddaynayaa. Uusan ahayn wax meel mugdiya lagu qabtay iyo wax kas aan u yeelnay, kana diin dhiganayno, kana rabna inaan ku dhaqanno fadwadii iyo bayaanadii ka dambeeyeen ayadana waa caddaynayaa. Waxaa intaas weheliya beeshii aan ka dhashay. Waxaan u qaadayaa haddii Ilaahay idmo dhammaan fadwadii iyo bayaanaadkii iyo wax kastoo khayra oo Ilaahay lagu raalli gelinaya shaydaanna looga caraysiinayana insha allah waan u qaadaya. Ilaahay subxaanahu watacaala dagaalka ha nagu guuleeyo. Ilaahay subxaanahu watacaala shareecada islaamkana hana tamkiiniyo, hana noo baaqi yeelo. Ilaahay subxaanahu watacaala mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba ku mahadsan hadalka badin maayo. Waxaan rabaa inaan wax yar ku daro. Dadka beesha aan naqiibka u ahay oon ka dhashay ka soo jeeda oo ku qaldamay murtadiinta oo iyagoo meelaha dhagaxa lagu yiri ariga diyaarad baa ariga idinku ilaalinaysa oo beenta cad loo sheegay, qaarna way ogaadeen qaarna waa ogaan doonaa, waxaan ugu baaqayaa baaq dheer inay Ilaahay u toobad keenaan. Hadday daacad ka tahay oo toobad keenayaan, waa garab istaagaynaa, xarakadan u geynaynaa, waa soo dhaweynaynaa. Colka iyo cadaawaha iyo cariiriga hayana insha allah waa ka bixi doonaan. Beeshana intaasaan ugu baaqayaa. Hada wabillahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. guddahanna intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka. dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.